ที่อธิบายมาแล้วนั่นวันพระก่อนพูดถึงเรื่องความสุขได้มาจากความทุกข์วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาอยู่เหนือความโง่คือความฉลาดอยู่เหนือความโง่หรืออีกในหนึ่งจะพูดว่าปัญญาได้มาจากความโง่ก็ใช่ก็ถูกเหมือนกันนี่หัวข้อสำหรับพิจารณาไปคิดพิจารณาต่อไปจดจำย่อๆไว้ซะก่อน คนเราจะฉลาดมาก่อนไม่ได้สักคนเดียวถึงแม้จะมีแววอยู่ภายในบางคนนั่นต้องมีแววอยู่ภายในคือว่าจะพูดจาภาษีหรือจะทำอะไรหมดทุกอย่างบางคนนั่นมันมีบุญวาสนานิสัยปัจจัยมันมีมาแต่ปางก่อนจะเคยสั่งสมอบรมไว้หากจะทำอย่างคนอื่นแล้วจะพูดอย่างคนอื่นก็เหมือนกันพูดเหมือนกันน่ะแต่หากมันมีแววความฉลาดมีเปลื้องฝาอยู่ภายในใจมันพูดอะไรมันเป็นเจตนาคิดนาพิจารณาเหมือนกันอย่างตัวอย่างอย่างเด็กไอ้เนี่ยเด็กสมบัติเนี่ยมันพูดแล้วน่าฟังเข้ามาในน่ารักเหมือนกันไปซื้อไข่เขาไปบ้านจาวิชาน่ะท่านบอกว่าเอาไข่ซื้อไข่หน่อยอย่าเอาไข่หมาให้ได้เด้อเอาไข่คนให้ได้เด้อขนาดจาวิชายังไม่รู้ความหมายของมันเดินตามมาถามถึงบ้านนี่หมายความว่าไงท่านบอกว่าอ้าวก็ซื้อมาแล้วก็ไข่เน่ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งให้หมากินอันนั้นน่ะไข่หมามันเนาะมันตามอธิบายฟังที่เข้าใจนี่เป็นตัวอย่างเด็กๆทำไมมันยังพูดได้ถึงขนาดมันยังมีเล่ห์ลงคมในนี่เรียกว่าบุญวาสนาของเขาส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเคยได้สั่งสมมันนี้เรียกว่ามีแววอยู่ภายในใจของมันแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยความโง่มันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มันจะฉลาดทั้งหมดที่ว่าความฉลาดเกิดจากความโง่น่ะไม่ใช่มันฉลาดมันจะเบื้องต้นคนเรามันต้องมีโง่อยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ถึงจะโง่ไงมันก็ยังมีแววอยู่ภายในมันเป็นเครื่องปรากฏอยู่คนเรามันจะฉลาดมันจะเบื้องต้นทุกคนไม่มีเกิดขึ้นมาถึงแม้จะสร้างสมอรมบารมีไว้มากมายสักเท่าไหร่ก็ตามเช่นตัวอย่างผู้ที่ได้อบรมบ่มอินทรีย์ไว้แต่พบก่อนชาติก่อนเป็นขนาดถึงพระอริยเจ้าอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอริยบุคคลเช่นโสดาบันบุคคลที่เป็นต้นที่เป็นอริยบุคคลขั้นต้นขั้นที่สองเช่นอนาคาหรือสกิทาคาเวลาตายไปแล้วนั้นกลับมาเกิดอีกก็ไม่ใช่มรรคผลนิพพานที่เคยอบรมมาแล้วนั้นจะต่อเนื่องไปทีเดียวก็หาไม่แต่จะเป็นพระพุทธชนอุปุทธชนอีกเหมือนกันคือเป็นพุทธชนค้นหลงเหมือนกันเบื้องต้นต่อมาพอได้อบรมในแนวเก่าซึ่งเคยได้อบรมมาแล้วได้ความรู้เข้าใจได้เร็วและดำเนินติดต่อกันไปได้ง่ายสบายตัวอย่างชักนิทานไว้ในเรื่องธรรมบทมีบุรุษคนหนึ่งเกิดในตระกูลคนมีคนรวย คนเด็กหนุ่มคนหนึ่งเพราะเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละผู้หญิงจะแตะต้องไม่ได้ถึงแม้จะทานนมกับแม่ก็ต้องเอาผ้าคลุมไว้ถูกผู้หญิงไม่ได้เลยร้องไห้ร้องโหยเพราะอะไรเพราะนิสัยเคยได้สร้างบารมีคือเจริญฌานสมาธิสมาบัติจนได้ไปเกิดในพรหมโลกพวกพรหมนั่นไม่มีคู่ครองผัวเมียเพศผู้หญิงไม่มีถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามถ้าเกิดพรหมโลกแล้วมีความผัวพันกับเรื่องเยื่อใยในเรื่องความรักความใกล้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องวางกันถ้าเกิดในพรหมโลกเจริญฌานอยู่ในมนุษย์โลกนี้พอดับจากขันธ์เลยไปเกิดในพรหมโลกแต่มันก็เป็นของเสื่อมได้เหมือนกันฌานอยู่นานๆมาหมดอายุในพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจึงว่าแตะต้องทุกหญิงไม่ได้ร้องไห้ร้องห่มจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งเขาเบื่อเขาเกลียดชังผู้หญิงเขาไม่ยอมแต่งงานเลยนานๆได้เข้าพ่อแม่ลบเล่าเกินก็แกล้งพูดโดยที่ไม่ตั้งใจอยากจะให้มันพ้นจากความอ่อนหวานของพ่อของแม่แกล้งพูดคือว่าเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปผู้หญิงสวยสดงดงามผิวพรรณก็สวยรูปร่างก็สวยบอกว่าถ้าฉันเห็นผู้หญิงอย่างนี้ฉันจะแต่งงานด้วยพ่อแม่คนมีคนรวยดีอกดีใจใหญ่โตมาถามจึงให้ค้นหามารูปอันนั้นเอาไปตั้งมาในที่ต่างๆในเมืองต่างๆคนไปชุมตรงไหนมากๆแล้วไปตั้งมาตรงนั้นแล้วเขาก็คอยไปดักดูอยู่ใกล้ๆนั้นคนกลายไปกลายมาในแถวนั้นถามว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมผู้หญิงเช่นนี้มีไหมเขาบอกว่าไม่มีในเมืองนี้ไม่มีหาไปตั้งเมืองอื่นต่อไปที่ชุมชนไปอยู่เมืองหนึ่งคนกำลังไอ้ท่าน้ำที่เขาลงไปอาบน้ำเห็นจะเป็นฤดูร้อนนี้กับบ้านคนไปชุมกันมากใช้ไปตั้งไว้ตรงนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งมาไม่เห็นกันปฏิภาสเลยไอ้กาลคินนี่คนชั่วนี่เอาข้อมือตีทั้งแรงตบหลังทั้งแรงเลยไปตัวมันไม่ใช่เนื้อคนแต่แล้วมันเป็นเนื้อทองคำรู้สึกมันแข็งเจ็บมือคนที่หามรูปมันไปตั้งไว้นั่นเขาเห็นก็สำคัญนะเอกคนคงมีเงื่อนอันนี้คนรูปร่างเช่นนี้จึงเรียกมาถามเพราะว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมในเมืองนี้โอ้มีลูกสาวของนายข้าไปเจ้านะมีคนหนึ่งแต่ว่าแกตบแล้วแกก็บอกปฏิภาสว่าคนชั่วผู้หญิงชั่วอะไรทำนองนั้นน่ะอาบน้ำให้ตะกี้นี่แล้วเนี่ยทำไมแจ้งลงดื้อด้านลงมายืนตรงนี้เรียกนะมาถามได้ความว่าลูกของนายเขามีคนหนึ่งผู้หญิงสาวจุดนี้นี่ดีใจก็เลยเข้าไปติดต่อขอทาบทามเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังนายของข้าพเจ้านั้นมีลูกชายคนไม่ยอมแต่งงานเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีผู้หญิงรูปร่างลักษณะเช่นนี้ผิวพรรณเช่นนี้แล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยข้าพเจ้าจึงได้เอารูปนี้มาเล่าเหตุการณ์ฟังทุกอย่างในผลที่สุดบิดามารดาก็ยอมตกลงจะแต่งงานอันนี้ดีใจก็เลยกลับไปไปบอกอาทิตย์บุรุษเรียกว่าอาทิตยบุรุษคือผู้ชายคนนั้นคือไม่ยินดีกับผู้หญิงนั่นเองในชื่อนะฝ่ายนั้นได้ยินข่าวอ่ะมีผู้หญิงรูปร่างเช่นนั้นมีจริงขึ้นมาก็เกิดความรักใคร่พอใจว่าจะได้เห็นผู้หญิงเช่นนั้น กิดความรักใคร่พอใจแล้วก็จะได้ชมเชยผู้หญิงเช่นนั้นเอามาเป็นคู่ครองแล้วเอาเป็นแฟนของตนดีอกดีใจเบื้องต้นที่ว่าเกลียดเบื่อผู้หญิงก็เลยหายไปพอดีเขาก็แต่งเครื่องบรรณาการมาจะไปรับผู้หญิงไปแต่งงานเรียกว่าอาวาหะวิธีแต่งงานสมัยครั้งพุทธกาลมีสองอย่างในเมืองแขกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่วิวาหะนั่นคือผู้ชายไปแต่งงานที่บ้านผู้หญิงอาวาหะนั่นผู้หญิงมาแต่งงานในบ้านผู้ชายนี่เขาจะมาแต่งบ้านผู้ชายเรียกว่าอาหะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาเคยได้รับความสุขความสบายไม่เคยถูกแต่ถูกผลถูกต้องอากาศที่มันอยากหาอยู่แต่บนปราสาทที่สุขสบายพอแห่มากลางทางก็เลยมาเป็นลมตายก็มันกลายกลางทางเขากลับมาว่ารายงานบอกบุรุษคนนั้นนะบอกชายหนุ่มคนนั้นเนื้อเสียอกเสียใจเป็นๆนั่นอยู่กินเนี่ยผลที่สุดจึงพุทธเจ้าของเราเห็นด้วยปณิสัยวาสนาก็ไปเทศให้ฟังเรื่องนิจังทุกของไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนไปกับสติได้ปัญญาจึงได้สำเร็จมรรคผลต่อไปเรียกว่ามรรคผลเก่านั้นมันเสื่อมไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านพระองค์มาเทศนาในแนวเก่าซึ่งเขาเคยปฏิบัติมาคือเคยพิจารณานิจังทุกขังอนัตตามาประสบความจริงเขาก็เลยดำเนินตามแบบเก่าได้มรรคผลตามเดิมขึ้นมาอันนี้พูดตัวอย่างโดยหมายความมาให้เข้าใจถึงเรื่องราวคนเรานั่นน่ะมันมีเสื่อมเราสร้างบารมีในชาตินี้ก็ตามถ้าหากเราทำยังไม่ทันเต็มที่บารมีของเรายังไม่เต็มที่หากว่าตายซะก่อนไปเกิดในชาติไปเกิดเสวยความสุขอยู่ในชาติใดภูมิใดก็ตามเมื่อหมดอายุขัยในชาตินั้นภูมินั้นแล้วไม่ถึงที่สุดของกองทุกข์ได้เป็นโสดาสกิทาคานาคาเงี้ยยังไม่ได้ถึงพระอรหันต์แล้วต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์นี่อีกเรียกว่าเป็นคนโง่อีกซะก่อนยังไม่ได้ฉลาดหากว่ามีผู้ใดมาแนะนำตักเตือนถึงแม้จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามแสดงในแนวนั้นแหละที่เคยปฏิบัติอบรมทุกคนมานั่นแหละก็จะได้ความเข้าใจเร็วขึ้นอุบายปัญญาที่เคยเพ่งพิจารณาที่เคยดำเนินมาแต่ก่อนแต่เก่านั้นก็ยังปรากฏชัดเร็วขึ้นมาอีกได้บรรลุผลง่ายอันที่ท่านเรียกว่าสร้างสมอารมณ์นิสัยบุญบารมีไว้คืออย่างนี้เองไม่ได้หายสูญไปไหนตายแล้วกลับมาเกิดอีกบุญบารมีนั้นก็ค่อยมาตักเตือนให้เรายินดีพอใจในเรื่องความดีที่เคยสร้างสมอารมณ์มานั้นจนกระทั่งดำเนินเข้ารีดเข้ารอยตามเดิมเรียกว่าต่อนิสัยว่านิสัยปัญญาบารมีต่อที่พูดในที่นี้หมายความให้เข้าใจถึงเรื่องว่านิสัยนั้นน่ะไม่เสื่อมสูญไปไหนถึงเสื่อมสูญแล้วก็กลับมาได้เร็วหรืออีกในหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเบื้องต้นที่ว่าคนเรามันต้องโง่เกิดมาต้องโง่ซะก่อนไม่ใช่ฉลาดทีเดียวถึงจะสร้างว่าเรามีไว้แต่ก่อนเก่าเป็นคนฉลาดเปลืองปราดสักเท่าไรก็ตามเถอะมันเกิดอีหลังต้องโง่ซะก่อนให้เข้าใจตอนนั้นคราวนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่ต่อไปความฉลาดมันแฝงอยู่กับความโง่ถ้าพูดกันตรงๆเลยทีเดียวก็เรียกว่าถ้าไม่หลงซะก่อนแล้วก็จะไม่รู้จักความหลงถ้าไม่โง่แล้วก็ไม่จักความโง่เห็นโทษของความโง่เมื่อไหร่แล้วก็จะได้ค้นไขว่สร้างความฉลาดเช่นเราไม่รู้จักหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ แล้วก็จะรีบเร่งเรียนหนังสือให้มันได้ความรู้ฉลาดอ่านหนังสือได้อย่างนี้ต่อไปนี่ว่าโง่ไอ้ฉลาดเกิดจากโง่ถ้าหากว่าดีขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วเกิดขึ้นมาเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาประมาทเห็นบางคนเคยลักช่อโกงขโมยหรือขาดทรัพย์ชีวิตโดยประการต่างๆเป็นคนมัวเมาในเรื่องการเล่นการพนันในดื่มสุรายาเมาเป็นเจ้าชู้นี่เป็นต้นเราเห็นว่าเราเป็นคนโง่เราได้มัวเมามันนักหนาแล้วไม่มีดีอะไรเลยมีแต่ทำความเลวไหลเลิศเทอะเราไม่เห็นโทษอย่างนั้นเลยว่าปัญญาเกิดขึ้นการเห็นโทษเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดจากความโง่คือเราเห็นโทษของความโง่แล้วเราจึงพยายามละความโง่คือเราจะไม่ทำละความชั่วที่เลยเคยเลื่อยเถื่อเลี้ยวไหลมันไม่ทำละอันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่ถึงว่าความฉลาดในเบื้องต้นไม่มีคนเราไม่มีมาต้องมาโง่ซะก่อนเห็นความโง่นั้นเป็นของไม่ดีนะฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วนะถ้าหาว่าคนใดเห็นความโง่ของตนเป็นของไม่ดีแล้วพยายามละความโง่นั้นซะตั้งอยู่ในความฉลาดความเพียรคุณงามความดีต่อไปเรื่อยจนตลอดรอดฝั่งเรียกว่าเป็นบารมีคือสร้างคุณงามความดีติดเนื่องกันไปจนกระทั่งวันตายบางคนอาจสามารถที่จะทำดีจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างเช่นพระอังคุลิมาลในเรื่องนิทานท่านเป็นมหาโจรเขาชื่ออังคุลิมาลฆ่าคนตั้งพันกว่าท่านเห็นโทษท่านละเด็ดขาดจนกระทั่งสำเร็จเป็นภาระถ้าไม่ทอดถอยเห็นโทษจะต่อละเอาจริงๆจังอันนี้ยังว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่แต่คนเราโดยส่วนมากยังเสียดายความโง่ฉลาดรู้จักอยู่ฉลาดเกิดขึ้นมาเหมือนกันรู้จักว่าเราโง่เราทำชั่วทุจริตทุกิจดังอธิบายมาแล้วแต่ยังเสียดายอยู่ยังกลับคืนไปทำความโง่ตามเดิมอยู่ตอนนี้เยอะอันนี้จึงว่ามารเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจกายใจของคนเราเรียกว่ามารมาผูกคำว่ามารในที่นี้นั่นอย่าไปพูดถึงเรื่องมารเป็นตนเป็นตัวเลยคือความชั่วของเรานั่นเองเป็นมารคอยผูกมัดจิตใจของเราให้กลับคืนไปหาคนชั่วอีกดังที่มีถมๆไปอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนเห็นการดื่มสุรายาเมาเป็นของไม่ดีพอเข้าพรรษาก็ตั้งใจอธิษฐานเลยทีเดียวแต่เราพรรษาจะไม่ดื่มละเว้นได้จริงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาพอออกพรรษาเท่านั้นทิ้งเลยกลับไปดื่มตามเดิมเป็นนักดื่มเหมือนเก่าอันนั้นเรียกว่ามารมันกลับมัดเอาอีกการพรรษานั้นพ้นจากเงื้อมือของมารแต่ออกพรรษาแล้วกลับไปให้มารผูกมัดอีกไม่ใช่เป็นตัวตนมาจากอื่นไกลมารคือใจของเรานั่นเองใจของเราให้กลับเอาความชั่วมาผูกมัดตัวของเราลงไปจมอยู่กับความชั่วอีกให้เข้าใจอย่างนี้ครับมาและก็ความเป็นจริงก็เป็นงั้นเสียด้วยมารคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราทำความดีได้เรียกว่ามารเนี่ยเป็นตัวอย่างมันมีตัวมาจากไหนอันมารนั่นน่ะมันเรามันมาผูกมัดเราให้ทำความชั่วตามเดิมมันมีตัวมาจากไหนไม่เห็นมีหรอกเองผูกตัวเราเองให้ไปรับผลชั่วทางผลชั่วอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าความดีเกิดจากความชั่วหรือว่าปัญญาเกิดจากความโง่ หรืออีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าปัญญาอยู่เหนือความโง่ความฉลาดอยู่เหนือความโง่คือมีความฉลาดพลิกไหวในตัวแล้วก็อยู่เหนือความโง่ได้เมื่อฉลาดอยู่เหนือความโง่แล้วทีหลังนั้นกลับเป็นคนโง่อยู่ใต้คนความโง่อยู่ใต้คนฉลาดที่อธิบายฟังมาตะกี้นี้ที่เรียกว่ามารมากลับผูกมัดเอาอีกคือความโง่อยู่ใต้ความฉลาดอันนี้ว่าถึงเรื่องความในปัญญาความดีปัญญาความฉลาดอยู่เหนือความโง่ความโง่อยู่ใต้ความฉลาดมันกลับไปกลับมาเพื่อเข้าใจง่ายๆคราวนี้มาพูดถึงเรื่องปัญญาเกิดจากความฉลาดเรามาเพ่งพิจารณาถึงเรื่องใจของเรามาดูใจของเราเห็นใจของเรามันลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเฮฮาในอารมณ์ต่างๆมันทีทำจิตของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่อยู่เป็นสุขผู้ที่มาตั้งใจพิจารณากรรมฐานสำรวมจิตใจของตนได้สำรวมไม่ได้ก็เพราะใจมันวุ่นเพราะใจมันยุบเพราะใจมันรุ่มหลงมัวเมาเพราะใจมันสงสัยรวมใจสำรวมใจไม่ได้แล้วมามองดูเห็นชัดด้วยตนเองทีเดียวโอ้ยใจนี่มันตายสงสัยมันไม่สงบมันไม่นิ่งต้องคุมกันอยู่งั้นไปจนต่อสู้กันอยู่งั้นคล้ายกันก็ว่าสงครามภายในต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นในขณะนี้เห็นชัดแล้วขณะนี้คือไม่ยอมให้มันส่งไม่ยอมให้มันวุ่นวายไม่ยอมให้เพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์นั้นก็เห็นโทษชัดแล้วเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจิตมันก็สงบเห็นโทษชัดเจนแล้วมันก็สงบมันปล่อยวางโดยไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากความโง่แต่บางคนก็ตรงกันข้ามอีกอ่ะไอ้ที่อย่างว่าแต่ไม่เริ่มต้นอีกมาเบื้องต้นอีกอ่ะยังเสียดายจะสงบเยือกเย็นอยู่ที่เฉยได้อยู่ไม่ได้มันลำคาญทางเดิมคือสายเดินสายเก่าที่มันเคยเดินมาถ้าได้คิดได้นึกถ้าได้วุ่นวี่วุ่นวี่วุ่นวายสงสายโน่นๆนี่ๆแล้วน่ะเพลินเมาไปเข้าใจเป็นของดีเข้าใจเป็นของสุขที่ไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรถือว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตื่นเสียอยู่ไม่ได้ก็จะต้องส่งไปตามอารมณ์เดิมอีกอันนี้เรียกว่ามารมันดึงไปอีกแล้วหรืออีกนะหนึ่งจะเรียกว่าความโง่อยู่เหนือความฉลาดไปอีกแล้วนี่มันกลับกันดังอธิบายมาในเบื้องต้นเรื่องเหล่านี้เป็นของน่าเห็นใจถ้าอะไรคนเราเกิดขึ้นมามันต้องเป็นคนโง่ดังอธิบายมาในคิดเบื้องต้นนั้นเห็นคนโง่เป็นของดีคือคนเราไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมเป็นคนคนสักคนเดียวใครมีอะไรก็เราเข้าใจว่านั้นเป็นของดีหมดคนเราเกิดมาทั้งที่ตนโง่อยู่นั่นแหละแต่เข้าใจตนเป็นคนฉลาดจึงไม่สามารถที่จะกลับเป็นคนฉลาดได้ขึ้นมาสักทีตลอดวันตายก็ฉลาดไม่ได้ ถ้าเห็นว่าตนเป็นคนโง่พยายามจะละความโง่ก็กลับไปกลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าจิตแจ้งเราไม่เห็นตนเห็นตัวไม่เห็นจิตแจ้งเราเฉยเลยต้องสายวุ่นวายตลอดกาลเวลาหรือเห็นความสงสัยเพลิดเพลินมัวเมาตามอารมณ์ลุกหลงไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นของดีอยู่ตราบใดแล้วคนนั้นจะภาวนาถึงเท่าทำความสงบไม่ได้หนึ่งเด็ดขาดจึงไม่มีเวลาที่จะทำความฉลาดได้โดยเหตุนี้จึงว่าเป็นการยากหากว่าบางเกิดความสงบขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวจึงเป็นการยากเดียวสาวได้อย่างพระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้นัตถีสันติประดังสุขังความสุขเสมอและความสงบไม่มีก็ไม่รู้เรื่องเห็นความสงบนั้นเป็นฝันเป็นผมโง่ไปเสียและอยู่ไม่ได้ด้วยไม่มีเครื่องอยู่พอไปเห็นใหม่ๆของนั้นยังไม่เคยประสบพบเห็นคือเห็นได้ความยุ่งความวุ่นวายเป็นของสบายความเพลิดเพลินมัวเมาเป็นของดีความสงบไม่เห็นไม่เคยเห็นไปเห็นเขาแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเป็นของดีเรื่องอันนี้จึงเป็นที่น่าเห็นใจที่สุดแต่สำหรับผู้ที่รู้จักของดีแล้วค่ะนี่ไม่ต้องสงสัยคิดว่าความสุขเสมอได้ความสงบอันนี้ไม่ต้องสงสัยจะวิ่งเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดกาลเวลาเพื่อสบเหตุการณ์แล้วไปเห็นเรื่องกระทึกวุ่นวายอะไรต่างๆของภายนอกเราจิตมันจะต้องย้อนกลับขึ้นมาหาความสงบหาความสุขตลอดเวลาหาที่พึ่งตลอดเวลาจึงได้เอาพระมาเปรียบให้พระท่านเองเขาฟังว่าดูสิสัตว์ที่อยู่ในลานวัดของเราตัวแย่น่ะมันกลัวกลัวสุนัขกลัวคนเพราะเห็นคนไปแล้วมันเห็นสุนัขมันก็วิ่งเข้ารูเลยสบายที่พึ่งของมันมีไปที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยมันก็เข้าไปในรูของมันเห็นอะไรมันต้องวิ่งเข้าไปในรูทั้งนั้นแม้แต่ฟ้าฝนตกลงมามันก็วิ่งเข้าไปรูก็อยู่แต่รูข้อที่นำมาได้รับความสุขความสงบเรื่องปลอดภัยผู้ที่เห็นใจของตนสงบเป็นของเย็นใจของตนสงบเป็นของสุขเป็นความสุขแม้จะประสบเหตุการณ์อะไรมัดแต่ช่างมันเถอะจะต้องเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดเวลาเห็นความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายนะเป็นการเดือดร้อนเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าพูดแต่เฉพาะเรื่องความสงบเฉยๆปัญญาขั้นนี้เรียกว่าเห็นความสุขสงบเป็นของดีเลิศเขาเรียกว่าปัญญาเกิดจากความโง่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาขั้นละเอียดลงไปอีกความสุขสงบก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากความโง่ทีเดียวก็หาไม่มันจะต้องโง่อย่างละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกันอันความสงบกว่านั้นน่ะมันยังไม่พ้นจากความโง่เหมือนกันถ้าจะพูดออกมาเปรียบมันก็แย่ที่ว่าแล้วเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในรูมไปอาศัยรูมมันก็เข้าใจว่าปลอดภัยแหละจะหาได้ปลอดภัยแท้จริงไหมถ้าเขาตามไปขุดมันก็มีทางไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ลากคอมันออกมาถ้าขุดตามเข้าไปผู้ที่เข้าไปถึงความสงบก็เช่นนั้นเหมือนกันความสงบคือไม่มีปัญญาถ้าไปถึงที่นั้นแล้วแต่ได้รับความสุขความสงบแล้วก็ดีใจความสุขความสงบนั้นเย็นใจว่าตนสบายแล้วก็เลยไม่คิดนึกพิจารณาอะไรมากมาย หรือไปติดสุขสงบเสียมันความไปติดสุขสงบมันกลับกลายเป็นคนโง่ขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เพ่งพิจารณาปัญญาคือค้นคว้าหาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกประการเบื้องต้นทำกลางที่สุดหรือตลอดถึงความสุขที่มันมีอยู่ในที่นั้นเป็นของสุขแท้จริงแล้วหรือยังคนโง่ทั้งหลายนั้นมีหลักอันละเอียดที่ท่านแสดงไว้น่ะหลักของความโง่น่ะคือความยึดความถือถ้าไปยึดไปถือสิ่งไหนเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วจริงนั่นเรียกว่ายังไม่พ้นจากความโง่ผู้ที่เข้าไปอยู่ในความสุขนั้นก็หาว่าสุขเป็นของเราพอสงบนั้นก็ว่าสุขสงบเป็นของเราก็เรียกว่ายังพ้นไม่พ้นจากความโง่อยู่นั่นเองท่านจะให้เพ่งพิจารณาอีกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาความสุขสงบในการหาได้เที่ยงมันถาวรไม่แต่ต้องแปรสภาพและแปรส่วนเหมือนกันจะไปถือลั่นว่าเป็นของตนของตัวไม่ได้เป็นของจริงของจังไม่ได้ถือเป็นสักแต่ว่าเป็นที่พักอาศัยจวบตั้งจวบข่าวถ้าเยาว์มาเปรียบให้เข้าใจกันอีกว่าคนเรานอนแล้วเข้าใจว่าความสุขว่าได้รับความสุขสุขจริงขั้นนี้คือพักผ่อนกลางงานไม่ต้องทำสุขจิตแต่นอนนั่นน่ะอันตรายรอบด้านเหมือนกันนี่หากเวลานอนนั่นน่ะมีคนมาขโมยของก็ไม่รู้สึกมันก็ชิบหายเพราะเวลานอนไฟไหม้ก็ชิบหายเพราะเวลาหลับถ้าว่าเขาโจรขโมยเขาจะมาฆ่าเขาก็เอาเวลาเราหลับนั่นแหละตายในขณะนั้นตายง่ายที่สุดเราจะเรียกว่าพ้นจากภัยอันตรายไม่ได้เห็นนั้นการหลับการนอนนั้นไม่ใช่เป็นของดีขั้นต้นเราเข้าใจว่าเป็นของดีถูกคือพักผ่อนการงานไม่ต้องอะไรมากมายเวลานั้นพักผ่อนแต่อันตรายตรงนั้นร้ายแรงกว่าที่เราไม่นอนอีกชั้นใดผู้ที่หัดกรรมฐานภาวนาทำสมาธิถ้าไปยินดีกับความสุขสงบก็พ้นจากทุกข์อยู่กลับนั้นครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านสอนให้พิจารณาถึงเรื่องความยึดความถือความอุปทานถือมั่นเข้าใจตามเป็นจริงแล้วอย่าไปถือว่าเป็นของเราของเขาอย่าไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือเป็นของจริงของจังเห็นเราเด่นในเพียงเครื่องพักผ่อนมันกระหลับนอนเป็นข้างเป็นข่าวเท่านั้นก็แล้วกันจริงจะพ้นจากความโง่เนี่ยท่านที่อธิบายถึงเรื่องความโง่ฉลาดเกิดจากความโง่ได้มาจากความโง่อันนี้อันความฉลาดนั่นน่ะไอ้ความโง่นั่นน่ะถ้าหากว่ายังไม่หมดเสียตราบใดมันอาจจะกลับคืนมาเหนือความฉลาดอีกก็ได้คือมันอาจจะเสื่อมเสียจากภูมิของตนที่ตนฉลาดนั้นก็ได้ดังอธิบายมานั้นฉะนั้นน่ะขอให้จับต้นตอเลยบทเบื้องต้นไว้ให้ดีที่อธิบายมาในวันนี้ว่าถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่บนต้นอธิบายยกขึ้นมาเป็นข้อความสำหรับที่จะจดจำไว้ไปคิดพิจารณาต่อไปมีเนื้อความอธิบดังอธิบายบรรยายมาแล้วมากมายนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพากันอาศัยประมาทธรรมคือความไม่ประมาทและนำเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้าที่อธิบายมานี่แหละไปพิจารณาต่อไปก็จะเป็นทางให้เกิดปัญญาฉลาดเฉียบแหลมได้ความสุขความเจริญตามต้องควรแก่ภูมิปัญญาของตนโดยในอธิบายมาด้วยเดียวกัน